www.attableeg.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. پہلے تو سنا چکا ہوں بات, آپ نے سنا بھی ہوگا, اس وقت یہی نکلا تو دوبارہ اگر سنا دے تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ اور اتنا ہی سنا. یوں سبھی کو معلوم ہے عام طور پر نفس کی تین قسمیں ہیں, ہمارا لوامہ اور مطمئنہ. تو تینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے. ویسے اور بھی قسمیں دوسرے جواری ماں کی ہمیں راضی یا مرضی یا آٹھ تک شما کرا ہے, لیکن بہرحال قرآن نے تین ہی اس کو. تو صرف نفس مطمئنہ کے اوصاف بیان کر رہا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں خواہش ہو کہ ہم امارگی سے نکلیں اور لغوامگی سے آگے بڑھیں اور اپنے نفس کو مطمئن نہ کر لیں. اسی لیے سلسلہ چل رہا ہے, جیسے اور سلسلے تعلیمی اور تربیتی چل رہے ہیں, یہ بھی سلسلہ دن رات چل رہا ہے. اللہ غافل ہو جائے گا اپنے ملک سے, اپنے مخلوق سے. وہ سلسلہ چلائے ہوئے خوش نصیب ہیں, بولو جی اس سلسلے میں داخل ہے. لوامہ ہمارا مطمئنہ, وما ابر نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ہمارا کا بھی ذکر ہے اور لوامہ کا بھی ذکر ہے اور مطمئنہ کا ہے جس کے متعلق سنا رہا ہوں. نفس مطمئنہ کے بہت سے اوصاف ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ سے مشرف فرماتا ہے. تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے بہت سے اوصاف ہیں, اگر وہ اوصاف ہیں اپنے اندر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, نہیں تو کوشش کرنا چاہیے جد و جہد. تو جیسے سارے عالم میں ہے اسی طرح یہ بھی تو جد و جہد کی چیز ہے. نفس تین طرح کے ہیں, عوامہ ہمارا لوامہ مطمئنہ. حق سبحانہ وتعالی نے اپنے کلام پاک میں کسی نفس کو مخاطب نہیں کیا سوائے نفس مطمئنہ کے. تینوں اللہ ہی کے ہیں, ہمارا بھی اللہ کا, لوامہ بھی مطمئنہ, لیکن کسی کو خطاب نہیں کیا سوائے مطمئنہ کا. نفس مطمئن نہیں اس قابل ہے کہ اللہ اس کو خطاب کرے. اس وجہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نفس مطمئن نہ کرے, مجھ سے مالا مال کر اللہ تعالیٰ خطاب کر پا رہا ہے. بہت سے کسی کے بیٹے ہوں, ان کا ارے بیٹے ہمارے آ جاؤ, بیٹے سب ہیں, وہ بھی شرف محسوس کرتا ہی نہیں سب. اسے اللہ تعالیٰ حق سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام میں کسی نفس کو مخاطب نہیں کیا سوائے نفس مطمئنہ کے. امارہ کے شان میں فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء, مذمت کے طور پر یہ امارہ جس کا نفس ہے وہ تو برا ہی کام کرتا ہے. اللہ اور لوامہ کے شان میں فرمایا لا اقسم بالنفس اللوامہ, اور نفس مطمئنہ کو خطاب کر کے فرمائے یا ایتہا النفس المطمئنہ. ذکر ہے ہمارے کا بھی امر کرنے, ہمارا مطلب برائیوں کا امر کرنے والا. سب حضرات جلتے رہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا, اللہم اعوذک من شح نفسی. یا اللہ اپنے نفس کے شح سے میں پناہ مانگا ہوں, من شر منی. سب کھول کے پیار فرماتے ہیں. ہمارے نبی شیخ فرماتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ دین کی تبلیغ کرنی تھی, حقیقت کو واضح کرنا تھا, اس وجہ سے یہ بھی فرما دیا من شر منی. کہتے ہیں کوئی غیر آدمی ہاں جلدی سے نام نہیں لے, میں بھی نہیں نام لے رہا تھا, لیکن جب میرے شیخ نے نام لیا, خود حضور نے نام لیا, تو پھر اس میں کیا ہے من شر منی. ہمیں وہ کام ویسا اصلاح کر دیا کیا ہے جو تعلق بھی رکھتے ہیں. کل بادوں کا ایسا حال, یا اللہ محفوظ رکھ. دو آدمی کا حال میں نے سنا ہے, تو پھر دوسرے صوبے میں گیا وہ کل, یا اللہ محفوظ رکھ. عمر 80-85-90 سال ہو رہی, وہی کی اس عمر کبھی اندر ہی رہ میں خراش و میں تراش, تا دمے آخر دمے فاری مباش. خراش تو لگے رہے گا اس لحاظ سے غافل نہ. آتا ہے کہ بزرگ تھے, اس کے پاس شرط آ گیا, کہا مبارک بات ہو آپ کو کہ ہمارے قید سے نکل کے آپ جا رہے ہیں, ہمارے قید فریب سے بچ کے نکل کے جا رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ہم کو نہ بہکاؤ, ابھی ایک آدھ لمحہ جو باقی ہے وہ بھی تمہارے قید سے بچ جاتا, ہم سمجھیں گے کہ کامیاب ہو کے جا رہے ہیں. اسی وقت اگر ان کو یہ ہو جاتا ہے واقعی ہم بچ کے جا رہے ہیں تو شکر بھی ہے اور کبھی کبھی مکر بھی ہوتا ہے, اس میں عجوب بھی ہوتا ہے. اسے ویسا جیسے اور بہت سے ایک ایک علوم ہیں ڈاکٹری میں, ایسے ایسے علوم ہیں جب یہاں کے گزا یہاں نکال لیتے ہیں. ابھی لکھنؤ میں یہ ترقی آتی تو ہے, ترقی اسی طرح اس کا بھی معاملہ ایک ہے. آدمی کو مطمئن ہے, بس یہی ہے, یہاں کوئی حادثہ نہیں جانا ہے, مطمئن ہے, اپنی نفس سے پورا حاضر رہنا چاہیے بس. اگر یہ ہے تو اللہ بچائے گا, صرف تدبیر یہی ہے کہ پورا حاضر رہو, اللہ سے پناہ مانگتے رہو. جب نبی پناہ مانگ رہا ہے, اللہ من اعوذ من شر نفسی من شر منی من شح نفسی, نفس کے اندر شوہر ہرس ہے, اس سے اللہ بچائے. غلباتی حص میں ہے, شہواتی بھی ہے, قوت غلبیہ بھی ہے. قوت کیا, کسی کو غصہ کم ہوتا ہے بڑھاپے میں تو اور چیز گا رہتا ہے, تجھے کچھ کرتا رہتا ہے. بات بات نہ معلوم اللہ, قوت غلبیہ و شہویہ, ضبط و قوت شہویت والغضبیہ, ضبط و قوت شہویت والغضبیہ علا وقف شریعہ. پنڈت بھی کر رہے ہیں الہباد میں اپنے نفس کو زیر کرنے کے لیے, رات رات بھر یہ لوگ کھڑے رہتے ہیں ایک پیر پر. یہی ہے, یہاں بھی مجاہدات ہوتے ہیں, مشہور ہے الہباد, ان مجاہدات میں پنڈتوں مشہور ہے بہت پنڈت, ایک ایک آدمی جو قدم پر, اور ان کو کچھ مکاشفات بھی ہوتے ہیں. ہم سے خود ایک آدمی بدلا ہے کہ تعجب ہو گیا, ان کی سامان چوری کر کے دکھلا رہا تھا, دیکھو یہاں جا رہا ہے, یہ چور جا رہا ہے, وہ مکاشفات ہے. جب وہ مجاہدات کرتا ہے تو کچھ عقل میں صفائی پہ, باقی تو نہیں آتی, صفائی آتی ہے, باقی نہیں آتی, باقی تو شریعت محمدیہ پر چل نہیں جائے گی. مجاہدات ایسے ہیں کہ آدمی ماتھانی نے کہا مجاہد کیا سمجھتے ہو, میں نظر کر دوں یہ میز بھی ہلنے لگے, جو ہے کر دیا, یہ سب مجاہدات ہیں جن میں بہت سے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ. اصل شریعت دین یہ ہے، ضبط قوت شہویت و غلبیہ علاوہ کی شریعہ وہ حسن الخلق. بہت بڑے غیر مقلد عالم تھے، حج کرنے گئے، حضرت کتاب دیا، یہ جا کے سنا دیکھیے ہمارا طریق یہ ہے، خوش ہو گئے. بہت قوت شہویہ کو، قوت غلبیہ کو شریعت کے مطابق لینا، یہ کیا ہے؟ یہی حسین خود ہے، کتا ہے معلم سکھایا ہوا. میں جان نہیں کہ وہ آگے وہ بڑھ جائے جب تک ماری رہے گا، میں جان نہیں کہ وہ ہاتھ یہاں لگا دے، منہ لگا دے، کیونکہ معلم سکھایا ہوا ہے. نکاح علماء ہے، تمہاری حیثیت تو معلم کتے سے بھی کم ہے. وہ تو اپنے مالک اتنا کارا مانتا ہے کہ شکار کرتا ہے، کھاتا نہیں اس میں سے. بہت ہی غلطی قوت شہری، اللہ ہم سب لوگوں کو مزہ، ہم لوگوں کی عمر ایسی ہو گئی ہے، ان سب چیزوں کا ذکر تو ہونا ہی چاہیے اپنے لیے. خاتا سے کل جو انہوں نے کہا ہے جو بہت اثر ہو گیا، اللہ کسی لائق نہیں. آپ ہی ادھر ہوا نہیں، اس نے ادھر ڈسا نہیں، آپ ہی ادھر ہوا نہیں، ادھر ڈس غفلت میں پھر ڈس لیتا ہے. یہ مداری سانپ کو قبضے میں کرتے ہیں، وہ بھی ڈرتے رہتے ہیں، ذرا وہ آپ ہی ڈس لیتا ہے اس کو، اور فوراً جڑی رکھے رہتا ہے، فوراً کھا لیتا ہے. ادھر سے کوئی واقعہ حضرت سے ادار کر رہے تھے، اس کو کاٹ دیا اور زہر اثر کر دیا، تو وہ جو جڑی کوٹھی رکھے رہتے تھے جیب میں وہ نہیں ملا، مر گیا اسی وجہ. وہ قبضہ میں کیے ہوئے تھا سانپ کو، اس نے کہا اتفاق سے ہوتا ہے بعد میں دوا نہیں رہتی، رہتے نہیں گئے، ختم ہو گیا. تو اسی اطمینان اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے. بہت دیر ہو جائے گی، اس نفس کو، اس نفس مطمئنہ کا سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو متوجہ خطاب کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس اللوامہ نہیں فرمایا ہمارے کا کیا ذکر ہے. اللہ ہم لوگوں کو ہمارے کی سے نکالے، سب مجھے طریق ہے. یہ درجہ پاس کیا، وہ درجہ پاس کیا، یہ بھی ایک درجہ ہے جس کے لیے انسان بھیجا گیا ہے. سب تو کہتے ہیں اما مقصد نزول شریعہ ان یکون النفس اختیاریا بعد ان یکون اضطراریا. شریعت کا نزول اس لیے ہوا ہے کہ جو تم اضطراری بندے ہو اختیاری بندے بن جاؤ. اضطراری سب بندے ہیں، چاہے امریکہ ہو، ہندوستان ہو، اللہ کے کیا جب چاہے پخانہ کریں، کب تو آتا ہے ان کی دوا کوئی نہیں اثر کرتی. بڑے بڑے حکیموں کا مجھے دیکھا ہے، کچھ نہیں کر سکے. حضرت کہتے بھائی تم اتنے بڑے حکیم کرو، کہا کچھ نہیں حضرت، بس اللہ ہی چاہے گا تو ہوگا. یہاں سے روڑا حکیم، بہت بڑے حکیم فخر الدین، جس کے علاج کے لیے ہم لوگ یہاں آئے الہ آباد، سانس یہیں رک گئی، رجا نہیں کر سکے، پھر دوا الگ نہیں کر، یہاں سے نکالو، یہاں سے نہیں نکال. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ تو دعا فرد قبو کر دی ہوں. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ سب کے ہاتھ سے اونچا ہے، یہ تو دعا فو کر دی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو لوامہ، یا یہ تو لوامہ ہے ہمارا ہے، ضبط قوت شہویت والغلبیہ. قوت غلبیہ اور شہویہ کو ضبط کرنا شریعت کے مطابق، پنڈتوں کے مطابق نہیں، یہ ہے جوگیوں کے مطابق نہیں، ان کو بھی مجاہدات سے مکاشفات ہوتے ہیں، لیکن مکاشفات کیا ہوتے ہیں؟ ناپاک. تو بہت مشہور جائے گا دیر ہو رہی ہے. ایک بہت بڑا جوگی تھا حضرت نعمت اولیاء کے زمانے میں، اور وہ امراض کو سب کر لیتا تھا، جہاں سے حضرت پر کبھی بے ہوشی کا غلبہ ہوتا تھا، حضرت نعمت اولیاء نام تھا، تو اس کو لے چلے کہ اسی کے لے چلا جا بے ہوشی کے حال میں، कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ उस योगी के पास ले जा रहे हैं, हजरत की तकलीफ देखी नहीं जाती, बेहोशी में कैसी नाम दिया है, बहुत वाकया लिखा हुआ है। राष्ट्र का अरे भाई न ले चलो वहां, बड़ी बदनामी, इस्लाम बदनाम हो जाएगा, लोग गुमराही में आ जाएंगे, योगी का नाम हो जाएगा, न ले चलो ले वापस। फिर दूसरे दिन फिर वो दौरा पाया, नजामुद्दीन औलिया तो आप समझे उनको कभी बीमारी आई नहीं होगी, तो कहते हैं कि हमारी अरे सब सब लाखुलमोमिन मिन किल्लतिन और इल्लतिन और जिल्लतिन, लाखुलमोमिन मिन किल्लतिन, मोमिन या तो किल्लत में रहेगा या इल्लत में रहेगा बीमारी या जिल्लत में रहेगा, हदीस है लाखुलमोमिन मिन किल्लतिन और इल्लतिन और जिल्लतिन। बहरहाल हरन अपनी अवलिया को देख चले, कहा नहीं नहीं गुमराही फैल जाएगी, दिल्ली सब उसी की मुतकिद हो जाएगा। फिर दूसरे दिन फिर दौरा पड़ा, या दूसरे तीसरे दिन दिल की कर दी ले गए, फिर उनको होश आ गया, कहा नहीं ले चलो। तीसरी बार तो लेके चले गए, पहुंच गए वहां पर, तवज्जो किया, ठीक बड़ा बैठ गया, फिर अवलिया बैठ गए, मर्ज को सर्व कर लिया, और ये कुछ थोड़ा सा बतावली के अंदर भी थी, हम लोग समझते थे कि थोड़ा सा सर्व मर्ज का इसको अंदर भी थोड़ा सा है, देखते थे वह गौर से वाकई वादा होता है। बैठ गए तब उसके बाद कहा कि भाई बदलाओ, ये तुमको ये इतना बड़ा फल कैसे मिल गया करते हो, यहाँ हमारे शेख ने कहा था, शेख ने कहा उस्ताद ने कहा था कि अपने नफ्स के खिलाफ किया करो, जो नफ्स कहे उसके खिलाफ करो, उसकी दौरा उसकी वजह से ये दर्जा मुझको मिला है। मालूम कितनी मदद सुने सुने ये सुनते हैं तो यार ये एक भी याद नहीं रहता है। अब हम लोग कई कई मदद सुने मदद याद रहता है, अरे बहुत गुमराही को बचाने के लिए जरूरी था। तो हजरत ने फरमाया देखा तो कहा तुमको कैसे दौर मिला, कहा कि हमारे पीर ने कहा था, उस्ताद कहा होगा, उस्ताद ने कहा था कि तुम नफ्स के खिलाफ कह रहा, कहा अच्छा बताओ तुम्हारा दिल इस्लाम लाने को कहता है, कहा नहीं, कहा ये उसमें दाखिल है कि नहीं, तुम्हारे पीर ने कहा नफ्स के खिलाफ क्या करो, तो नफ्स ने चाहता इस्लाम कबूल करने को, कहा नहीं, कहा ये भी उसमें दाखिल है कि जो नफ्स चाहे वो न करो, काम बिल्कुल से पक्का था, हजरत ये कहते पक्का था मानने में, कहा मैं इस्लाम लाता हूँ, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, पर मुसलमान हो गया, तो वो आंख जब आई ईमान वाली फौरन गिर गया शेख के सामने कि आपका क्या मकाम मेरा क्या मकाम था, मेरा मकाम सब क्या था गंदा था, आपका मकाम आली, जो वो ईमान पर मुनहसी था, ईमान रहता तब वो मिलता मिल गया, उसके बाद झुक गया और रोने लगा। फिर हजरत की खिदमत में रहा, वो बहुत बाहर हम जो रवायत में लिखा हुआ बाहर आ जाता, नफ्स की मार सख्त जान, नफ्स की मार सख्त जान, मतलब आप फिर उधर हुआ नहीं उधर डसा नहीं है ना, इसलिए अपने देखा से अल्लाह ताला ये तरीक मनसा यही है, यहां यही मनसा मिलेगा, नफ्स को तरक्की होगी। तस्वीर जवाहर मक्तिया में मकामात लिखे हुए हैं, ये फराम सबके हालात भी अलग लिखे हुए हैं। हम लोग जब ये किताब लिखी जा रही थी तो बम्बई में एक आदमी ने कहा मौलाना ये सब इतने मकामात हैं आप कितने हैं, मैंने कहा कुछ नहीं, हमसे पूछा खुद ही बहुत बड़ा शेख था, बहुत बड़ा कादिर, ये सब हालात लिखे हुए हैं, मेरा किसी हालत नहीं, दुआ करो मकाम लिखा हुआ मकामात, ये मकामात बम्बई के आदमी पूछे बड़ा दुआ कीजिए अल्लाह ताला, इसके मकामात भी हैं, अपरेशन के मकामात हैं मकाम, वो इससे बाहर ये उससे बाहर वो उसे आएंगे नहीं, एक ही मदरसे में कालीज में पड़े हुए हैं, एक ही यूनिवर्सिटी पर हैं, सबको हाथ उठाए गए आला भी है उसको ढंग नहीं होता, अब बाग उसी में ऐसे होते हैं। अल्लाह ताला ये मुजाहिदात है जिससे आदमी करेगा, मेरी मदद करेगी मौजूद। یا آیت ہے, سب سے پہلی بات کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خریدا. یا آیت ہر نفس مطمئنہ, اے نفس مطمئنہ. دوسرا وقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لقب سے فرمایا تعظیم فی قطاب. وقت دوم یا آیت ہر نفس مطمئنہ, لقب سے فرمایا, اے نفس نہیں فرمایا, ہمارے وقت مطمئنہ کی بڑی شان ہے. یا یہ تو ہے, ایک تو یہ ہے شاعر کے اللہ اسے میری نفس, نفس کو خطاب کیا, خطاب کیا نفس کو, خطاب کیا جا رہا یہ شرف. اور پھر اس کو چاچا آیا ہے کہ حضرت علی کھڑے ہوئے کٹہری میں جرم کے, حضرت بہت مشہور آپ کیا ہے, تو اس زمانے کے قاضی نے کہا یا ابو الحسن یہاں آئیے, اور کپاؤں گے کہا کہ میں اس وقت مجرم ہوں, یہ برابر ہے, میں مدعی ہوں, یہ مدعا علیہ ہے, میرے اوپر جرم عائد ہے, اس وقت آپ ابو الحسن کے نام سے نہ کریے, یہ خطاب ہے, اس سے عزت معلوم ہوتی ہے. یہ وہاں علی بیا نے یہ لکھا ہے, یہ حضرت علی اتنے بڑے شخص, لیکن جب کہا یا ابو الحسن تو ناخوش ہو گئے, تو کہا بھی یہ حضرت جب آپ ناخوش ہوں گے تو اب کون دنیا میں رہ جائے گا, یہ تو ایسا ہے کہ اس میں بلایا جائے گا, آپ کو مجرم کے ساتھ رہنا پڑے گا, مجرم کے ساتھ رہنا پڑے گا. کہا میں اس پر خفا نہیں ہوا ہوں کہ تو مجرم کے ساتھ میں کھڑا ہوں, بلکہ اس پر خفا ہوا کہ آپ نے مجھ کو ابو الحسن سے کیوں یاد کیا, مجھ کو یا علی سے کہا, یا علی آؤ یہاں کھڑے ہو, یا وہاں علی میں لکھتے ہیں بہت ہی ان کو. یہ وہ نشہ نہیں اسے تشی متعلق, دین ہے, شریعت ہے, اس میں ابو بکر صدیق اسی میں کھڑے ہیں جو حضرت عمر اور انل محترف بے لمبی, میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہوں. یا نفس مطمئنہ کہا, یہ نہیں کہا یا نفس مطمئنہ, ان کی صفت بھی اللہ تعالی نے ظاہر فرمایا, یہ بھی ایک شرط ہے. اسی کو فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ پسند آدمی کو ہوتا ہے جب اپنے جائے تکرمہ پر بیٹھاتا ہے, اس وقت خوش ہوتا ہے, اور جب وہ اچھے لقب کے نام سے پکارا جاتا ہے, کتاب سب موجود ہے, سب سے زیادہ بندے خوشی ہوتی ہے جب اس کو وہاں وہ لقب ہے تکرمہ سے پکارا, لقب جسے ابو الحسن ہے سمجھ لیجیے, یہ بھی ہے یا علی کا سے آ جاؤ علی, ابو الحسن یہ کیا خطاب ہے, تعظیمی خطاب ہے, انہوں نے گوارا نہیں کیا, میں مجھے اس وقت ہوں جیسے یہ ہے جیسے میں ہوں. وہ بھی ایسے تھے گواہی کے پیش کیجئے, کہا حسن جانتے ہیں, کہا وہ آپ کے لڑکا, وہ اس کی شادی متور نہیں, لے آوے کوئی میری دنیا کی شہادت, دنیا کی کچہری لے آوے, اسی سے یہ عدل و انصاف لے آئے کوئی, اس کی گاڑی مطلب کوئی چیز تھی, کہا حسن گواہ اس کے, کہا حسن تو آپ کا لڑکا, وہ تو گواہی دے گی آپ کے ساتھ, کہا میرا غلام بھی گواہ ہے, کہا وہ بھی غلام آپ کا, اس کی گواہی مجھ پہ, ایسا گواہ لے آئیے جو لڑکا ہو یا غلام ہو اجنبی, اس کو گواہ میں پیش کیجیے, پیش کیا ہوگا. یہ اسلام کی حقانیت, اس کا انصاف کیا کوئی ہو سکے گا. بہرحال دوسرا بس اس کا ذکر لقب سے, یا آیت ہر نفس مطمئنہ, ماں تھانوی لکھ رہے ہیں. دوسرا بس یہ اور اہل عقل کے نزدیک, اہل عقل کے نزدیک لقب سے یاد کرنا باعث افتخار ہے, یہ لکھ رہے ماں تھانوی نکالنے کا. وسط سوم تیسرا بس تمانینہ کے ساتھ اس کی مدد فرمائی, مطمئنہ فرمایا, اس میں تعلیم لکھی کہ وہ متی ہے اور متوکل ہے. مطمئنہ کہہ دینی سے معلوم ہوا کہ یہ نفس کیا ہے, موتی ہے, پرواہ بردار ہے اور متوکل. دو بس اس بس میں مطمئنہ کہنے میں اسی سے مطمئن کر کیا مطلب, متوکل اللہ پر اس کا بھروسہ ہے اور موتی اور فرماہ بردار ہے. بس میں چاہ رہا ہوں تمانینہ کے ساتھ اس کو محسوس فرمایا, مطمئن کہتے ہیں پست زمین کو, اے مطمئن نفس مطمئنہ جسے اپنے کو جھکا لیا ہے, پست زمین کو مطمئن کہتے ہیں. مطمئنہ میں قید اس کے لغت میں اس کے معنی میں کیا ہے, اطمینان, فروتنی, توازن, انکسار. جب اسے توازو انکسار کے ساتھ پستی اختیار کی مولا نے اس کی تعریف فرمائی. وہاں تو یہی ہے, وہاں یہاں تو ہستی سب کچھ ہے, میں وہاں میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں ہے مجھ کو اس پر ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. ماں کا شعر بہت مشہور ہے, تمانینت کے ساتھ اس کو محسوس کرا اور مطمئن کہتے ہیں پست زمین کو. جب اسے توازو انکسار کے ساتھ پستی اختیار کیا, مجھے تعجب ہوتا ہے اپنے پر بھی دوسروں پر بھی. کیا انانیت بہت ابھی مرنا باقی ہے, خدا کے سامنے جانا ہے, کیا تک ہو. ماں محمد عیسیٰ مغلی کا بہت واقعہ سناتا ہوں میں, حضرت نے کتنی مدد سنا ہے. کسی نے پوچھا حضرت کیا حضرت بانی ندوہ محمد علی مغلی, حضرت حاجی صاحب کہتے تھے دونوں بانی دارالعلوم, حضرت حاجی صاحب کہتے تھے کہ میں اتنا برا ہوں, اے لوگوں اگر تم سمجھ لو میری برائی کو تو مجھ سے ملنا بھی گوارا نہ کرو. یہ حضرت نہیں بیان کرتے تھے, وہ بیان کرتے تھے, یہ ہے لکھا ہوا, میری گناہ اگر تم پر ظاہر ہو جائے تو تم مجھ سے ملنا بھی گوارا کرو. سر ہر کا نقش مندیا وہ چشتیا کا یہ حال ہے. وہ یہ کہتے تھے میں تو ناما و نشا مٹا بیٹھا, چہرہ میرا اڑا دیا کسی محمد, لیکن یہ زیادہ وہ تو کہتے تھے, لیکن زیادہ ماں محمد علی مغیری کا ذکر کہتے تھے. کوئی پوچھتا کہ حضرت کیا حال ہے, مزاج کیسا ہے, کہا مزاج کیا پوچھتے ہو, جب اللہ کی طرف سے ندا آ جائے کہ جنت میں چلے جا تب میرا پوچھتا ہوں. ابھی کیا مزاج بین خوف ہو رہے جا. مولا نے اس کی تعریف فرمائی, اسے جھکایا تو مولا نے جا حضرت بہت بیان فرماتے تھے مولانا بدر علی صاحب, جو بلکان کی لڑائی جہاں البانیہ وغیرہ ادھر ہی ہے بلکان, وہاں جہاد میں تھے وہ سن 1914 میں, زخمی جگہ تھے یہاں. وہاں بدر علی صاحب وہاں مریدین بہت تھے ان کے, جن بہت مریدین. کہا فلانے علی ہم کو کھچڑی کھانے کا جی چاہتا ہے, آپ نے کہا بولے کڑھی کھچڑی, میں نے ہم کو کڑھی کھچڑی کھانے کا جی چاہتا ہے. کہا حضرت ابھی لے آتا ہوں. تب کہاں گیا ہوگا, گجرات گیا ہوگا, ابھی گجرات میں کڑھی کھچڑی ہے, یو پی میں تو نہیں ملے گی, جانتے ہی نہیں, آپ نے بولے سمجھے بھی نہیں ہوں گے. تو میں یہ کہتا ہوں گجرات کو شرف یہ ہے کہ بلکان سے جن کو بھیجا کھچڑی کے لیے کہاں بھیجا ہوگا, گجرات میں لے کے گیا مجھے بلخان میں لے گیا تینوں کو, جن تھے ان کے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت نفس کو ماننا. ہاں تو ان کے شیخ ماں محمد احمد صاحب کو متعلق کہتے تھے کہ بھائی دیکھو محمد احمد جیسا کسی نے اپنے کو مٹایا ہے. تعلیم یہ نہیں کرتے تھے کہ یہ پڑھائی یہ لکھا رہے, محمد احمد جیسا کسی نے اپنے کو مٹایا ہے. حضرت کو پریفر مانگ لیے تھے چاہتا محمد احمد صاحب کو ان کے پیر میں کچھ نہیں کرتے تھے, ہم کو مارا خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو, یہ بھی ہے مولانا. ایسے ایسے مجاہدات ہوتے ہیں ہمارے تو اقدامات ایسی تھا, ایسے مجاہدات کھیل میں سب برداشت, ایک ہفتہ سے سونے نہیں لیا برداشت, نیند آنی نہیں دے, یہ مجاہدہ ہے. اب مرے یہ لیے لیکن اس کو ساتھی پیر جو ملے گی کامیابی کی, ایک ہفتہ جاگنے پر ملے گی اتنا تک مجاہدہ, ہم نے اس کو بیان کیا. اب وہ مزرا کا نگرا بنا ہوا ایسے لوگ رکھتے ہیں. بہرحال مت مطمئن کہتے ہیں پس زمین کو, جب اسے توازو انکسار کے ساتھ پستی اختیار کی مولا نے اس کی تعریف آئی. خود ہمارے غلام ایسا ہے, وہاں محمد نے تعریف کیا نا, احمد جیسا کسی نے مٹایا تعریف ہوئی نہیں, تین نکال دیا میری تعریف تاکہ اس کی بڑائی ہو. اس لیے کیا اسے اپنے کو جھکایا تو تعریف کیا تاکہ اس کی بڑائی ہو, بڑائی کیا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے تواضع کی اللہ کے واسطے بلند قدر کیا اس کو اللہ نے تواضع کدا عمدہ ترجمہ ہے جب تھانے کی ترجمہ ہے اللہ کے واسطے جس نے تواضع کی اللہ کے واسطے بلند قدر کیا اس کو اللہ نے رب کرا دیا تو مر دی ہے لوگ کو آگے کیا ہے یا اللہ مطمئن اس میں اشارہ ہے کہ نفس امارہ اور لواما کو اعزاز رجوع ہونے کی اجازت نہیں بلکہ اعزاز نفس مطمئن اللہ رب کا نفس لواما کو نہیں کہا گیا ہے لوٹو تم ابھی یہیں رہو اصلاح کرو اپنی جو مطمئنہ تک پہنچ گیا ہے ان کے لیے بلکہ یہ دولت نفس مطمئنہ کو نصیب ہے کیونکہ اس میں وسو اطمینان ہے کیونکہ وسو اطمینان مطمئنہ ہو گیا یہ اطمینان کی صفت سے متصف ہو گیا اس میں پر اس کو ہم کہہ رہے ہیں صفت بیان کیا تاکہ کسی کو پریشان نہ ہو شام ہو گئی آبادی گئے جب گنگو میں طویل قصہ ہے انہوں نے خلافت دے دیا صاحب حسین نے اب لوگوں کو شکایت ہوا کہ ابھی ہم نے اتنے دنوں سے مجاہدات کر رہے ہیں ہم کو نہیں اجازت ملی کوئی اجازت ملی شام اللہ الہ آبادی ہمارے کے کہا محب اللہ تیل بتی درست کر کے آیا تھا آگ لگانے دے تھی بھبک گیا محبت کمال تو پہنچ گیا محب اللہ جو کہتے اس شہر کو کیوں قبول کیا بڑے لوگ یہاں شام اللہ الہ آبادی اس سے بڑھ کے ضروری نہیں کہ ہم لوگ شیخ تعریف ہم نے بہت سی الحمد للہ بہادر کو جاتے تھے بلکہ یہ دولت نفس مطمئنہ کو نصیب ہے کیونکہ اس میں وسو اطمینان ہے اس لیے حکم ہوا کہ اپنے رب کی طرح خوش اور پسندیدہ ہو کر جاؤ چلو کیونکہ ہم نے تیرے لیے اپنی بارگاہ میں آنا اپنی بہشت میں رہنا مباف ہو گئے اب تم جا سکتے پاک صاف ہو گئے بہشت میں پاک ہی صاف لوگ جا سکتے ہیں اب تمہارا نفس پاک ہو گیا اب چلو جنت میں میں آدمیوں کو کہتے ہیں نا اس میں آدمی کو ترغیب ہے اس میں آدمی لکھا اس میں ہر شخص کو ترغیب ہے مقام اطمینان پر اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تاوتے کے اطاعت اور تر کی تدبیر اختیار ہے یہ وصف ہے اس وصف کی بنا پر جا رہا ہے یہ نفس مطمئن یا یہ تو نفس مطمئن کیوں جا رہے ہو انسان ہونے کی بنا پر نہیں صرف آدمی ہونے کی بنا پر نہیں مگر تم نے اپنے اندر وسو اطمینان پیدا کر لیا اس وجہ سے ہماری جنت میں جا سکتے ہو اس میں ترغیب بھی ہے یا یہ تو ہن نفس مطمئنہ بہت ہے یا یہ تو ہن نفس مطمئنہ رب کرا دیے تو مرضی ہے وت کھلی پھر بازی وت کھلی جنت میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ بندوں میں پہلا شرف اس کو یہ ہوا اپنے خواص میں اس کو شمار کر لیا میں نے بیان کیا کہ گھر میں ٹھہرا دیتا ہے یہ جلدی اپنے بچوں کو جلدی نہیں ملاتا ہے اور ان کو کہا جائے کہ ہمارے گھر کے جو لوگ خاص ہیں ان کے سامنے ہو یہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں تمہارے گھر میں کیا یہ تو نفس مطمئن اللہ ہمیں انی اثر نفس ہے حضور نے دعا فرمائی اللہ ہمیں انی اثر نفس مطمئن تو میرے بے لقائق و ترا میں قدائق و تخن و میں عطائق جو حضور نے دعا کی کہ اللہ ایسا نفس چاہتا ہے جو جس کے اندر یہ صفات ہو اللہ امینی اثر نفس مطمئنہ تو میرے بے لقائق و ترزا میں قدائق و تخن و میں عطائق یہ صفات ہے نفس مطمئنہ کی اللہ تعالیٰ ان صفات کو ہمارے اندر پیدا کرے کیونکہ بہت سے مدرسہ ہیں جلدی ہیں اس طرح سے بس کرتا ہوں میں اس سے زیادہ اس کو بول بھی نہیں سکتا اور کافی ہے اپنے لیے بھی کافی ہے اپنے نفس سے غفلت نہیں کل کے بیان سے بہت کی اس عمر میں شہوات کا وقت شہوات اس وجہ سے اسی سے معلوم ہوا کہ اپنے نفس سے اخیر وقت غافل نہیں ہونا چاہیے اتنا پریشان کی کیا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو وہی دعا کر لیجیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ دیکھ لیجیے گا اللہ امینی اسلک نفس مطمئن تو میرے بے رقائق و ترزا بے قضائق و وطخ میں بیت آئے, جو جس مقام پہ ہوتا ہے اس کے مناسب مجاہدہ ہوتا ہے تبھی اس مقام کے آداب تک پہنچتا ہے. مجاہدہ دوسرے انداز پہ کر رہے ہیں اس میں پہنچیں گے. یہ مجاہدہ جو نفس کا ہے اس کے مجاہدے میں اللہ تعالیٰ اپنے قرب سے نوازتا ہے, اپنے بندوں کے میں شمار کرتا ہے, مقام قرب میں داخل کرتا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.